Alexandra Stănescu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Alexa! Bun găsit! Guvernul va da controversata ordonanță de urgență care ar permite rejudecarea cauzelor în care au fost pronunțate sentințe definitive de către completurile de judecată formate ilegal. Anunțul a fost făcut de premierul Viorica Dăncilă aseară într-un interviu acordat postului Antena 3. Prim-ministrul a declarat că a discutat cu ministrul Justiției despre acest act, însă nu a precizat momentul în care ordonanța va fi adoptată. Faptul că dăm această ordonanță de urgență, că vrem să dăm această ordonanță de urgență, nu împiedică cu nimic lupta împotriva corupției. Dăm posibilitatea redeschiderii unor procese în care cei care au fost corupți, celor care au fost achitați și a celor care au fost condamnați, pot să-și dovedească, le dăm oportunitatea să-și dovedească nevinovăția. Sunt în fața unor complete legale. Corecte. Atât președintele cât și procurorul general al României au condamnat vehement această inițiativă. Augustin Lazăr a explicat că o sentință definitivă are putere de lege și nu poate fi anulată. Premierul Viorica Dăncilă merge astăzi la Bruxelles, unde se va întâlni cu lideri europeni, dar și cu secretarul general al NATO. Am să le explic la Bruxelles. Nu știu dacă vor lua în considerare. Președintele Comisiei Europene și oficialii europeni ar trebui să privească cu mult realism drepturile omului. Unde sunt drepturile celor care au fost condamnați cu complete de judecată care nu au fost legale? Unde sunt drepturile celor care au fost condamnați pe nedrept? Statul de drept. Într-un stat de drept, toată lumea se așteaptă la un proces echitabil, la un proces în care se duc în fața judecătorului și știu că acolo își vor găsi dreptatea. Șeful statului îl trimite pe ministrul Justiției să mai citească puțin Constituția. Nu respectă legea fundamentală a țării, ordonanța. Un principiu din Constituție care stă la baza statului este acela că legile nu sunt retroactive, iar ordonanța lui Tudorel Toader trebuie să respecte acest lucru, spune președintele Klaus Iohannis. PSD încearcă ceea ce a încercat de când a venit la putere, să caute soluții pentru politicienii lor cu probleme penale în frunte cu șeful lor de partid. Acest lucru nu se poate. PSD-ul nu poate să vină cu astfel de soluții care sunt pur și simplu neavenite, neconstituționale. Am încă speranța că inclusiv ministrul Justiției va mai citi un pic de Constituție și legislație și vor renunța la un astfel de demers. Între timp, Comisia Europeană reacționează în cazul ordonanței anunțate de ministrul Justiției. Comisia transmite că toate dezbaterile din București pe această temă sunt urmărite și reprezentanții executivului european fac apel la guvern să renunțe la orice acțiune care pune în pericol independența justiției. Schinas Margaritis, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Urmărim îndeaproape discuția din România legată de o posibilă ordonanță de urgență privind calea excepțională de apel în cazurile penale, care vine după o decizie a Curții Constituționale. Comisia Europeană a luat deja act de prima decizie, cea referitoare la așa numitele completuri de 5 judecători. Vă amintesc, președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a fost extrem de clar în timpul vizitei sale în București în privința unei amnestii. Cum a spus președintele Comisiei, este esențial ca România să reia lupta împotriva corupției, să asigure independența justiției și să evite să facă alți pași înapoi. Jurnaliștii străini au cerut lămuriri dacă nu cumva ordonanța afectează modul în care România asigură președinția Consiliului Uniunii Europene, dar reprezentantul Comisiei a respins această teorie. Thanks, Margaritis. Is this warning representing a risk for the Romanian presidency? Vă reamintesc, ministrul Tudorel Toader a pregătit o ordonanță de urgență care ar permite redeschiderea dosarelor judecate de completurile de 5 judecători din 2014 încoace, completuri care pentru o vreme au fost formate ilegal, cum a stabilit recent Curtea Constituțională. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Doi bebeluși care au luat un virus într-o maternitate privată sunt internați acum la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. Părinții acuză Spitalul Regina Maria că nu a asigurat o igienă corectă a celor mici, iar astfel, după doar 5 zile de la naștere, cei mici au început să aibă simptome de pneumonie. Are detalii Ana Stanciu. Tatăl unuia dintre bebeluși povestește că cel mic s-a născut la maternitatea Regina Maria pe 11 ianuarie. La doar 5 zile de la naștere, copilul a început să prezinte simptome de infecție respiratorie. După ce au încercat fără succes să îl trateze pe cel mic tot la privat, părinții au fost sfătuiți să se interneze la stat. Vlad Cruceru, tatăl bebelușului. S-a venit pediatru acasă și ne-a spus că, sincer, are impresia că aude ceva la plămâni, să mergem la spital. am făcut în continuare greșeala de am fost la Ponderas, tot în rețeaua Regina Maria, unde mi s-a ridicat din numeri și a zis, da, într-adevăr are ceva, dar noi nu știm. Am bilet de trimitere de la ei pe care scrie, merge la stat, așa scrie, își declară incompetența, merge la stat. Părinții reclamă că bebelușul nu a fost protejat corespunzător în maternitatea privată în primele zile de la naștere. Și oricum e incredibil faptul că e plimbă în unospuții cu vizitatorii, deci nu trebuie să existe contact, trebuie izolat complet. Acei bebeluși nu au sistem imunitar format. Asistentele, la fel, nu știu dacă toate se dezinfectau în cameră, au avut inclusiv asistente care tușeau, erau răcite, mă rog, aveau mască, dar nu mi se pare incredibil ca cineva care are gripă să vină la muncă, să lucreze în femeia medicul bebeluș, știți care ia mască, că știți cum e, o scoate, mai pune mâna, știe pe ce a pus mâna, pe telefon. Cazul nu este singular, un al doilea bebeluș născut la aceeași maternitate privată a fost internat la spitalul Grigore Alexandrescu cu același virus. Cristina Verstiac, mama acestuia. M-am întors la Regina Maria și răspunsul a fost, mergeți la stat, că noi nu avem cum să ne ocupăm. Copilul bebelușul acum de 9 zile, cât are în momentul de față, stătuia antibiotic și oxigen. Deocamdată, reprezentanții spitalului Regina Maria nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere. În toate școlile din țară se va face triaj epidemiologic din cauza gripei, anunță Ministerul Educației. Numărul de cazuri identificate va fi raportat zilnic. Medicii școlari urmând să facă recomandările ce se impun. 28 de persoane din țară au murit în acest sezon din cauza gripei. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat că noi doze de vaccin vor fi redistribuite în țară. Vom redistribui în teritoriu cantități suplimentare, aproximativ 10.000 de fiole săptămâna aceasta spre final. Mâine, Institutul Național de Sănătate Publică va face publice ultimele analize, iar dacă 3 săptămâni la rând numărul cazurilor confirmate va depăși numărul cazurilor estimate, se va declara epidemie de gripă. Șoferul unui camion este cercetat de polițiști după ce a lovit cu mașina doi adolescenți și a fugit de la locul accidentului. Victimele, un băiat de 14 ani și o fată de 18 ani, au fost găsite pe carosabil și duse la spital. Starea lor este stabilă. Șoferul a fost prins de polițiști după aproape o oră, transmite Gabriela Mladin. Accidentul a avut loc la ieșirea din orașul Târgu Cărbunești, în județul Gorj. Șoferul, în vârstă de 47 de ani, din Vâlcea, transportase cu un camion deșeuri de la Drăgășan la Târgu Jiu la groapa de gunoi și se întorcea în județul Olt. Într-o curbă, mașina i-a lovit pe cei doi adolescenți, o fată de 18 ani și un băiat de 14 ani, iar șoferul și-a continuat drumul. Victimele au fost găsite la scurt timp pe carosabil de alți participanți la trafic. Două ambulanțe le-a preluat și le-a transportat la spitalul din Târgu Cărbunești. Medicii au constatat că prezentau mai multe leziuni pe corp, dar erau în stare stabilă. Mai multe filtre au fost organizate la ieșirile din județul Gorj și în maxim o oră șoferul a fost prins în localitatea Hurezan, la 30 de kilometri de locul producerii accidentului. Acesta le-a spus polițiștilor că nu și-a dat seama că ar fi lovit pe cineva și că din acest motiv nu a oprit. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. România și celelalte 26 de state membre ale Uniunii Europene vor adopta până la sfârșitul lunii martie legislația necesară pentru ca cetățenii britanici aflați pe teritoriile lor să poată primi rezidență în cazul unui Brexit fără acord cu Uniunea Europeană. Acest statut înseamnă și asigurarea unor drepturi sociale, explică într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Europa FM ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba. În Marea Britanie trăiesc aproximativ 400.000 de români. Este un lucru care îl fac și alte țări membre, tocmai pentru a ne asigura că și partea britanică, chiar în cazul unui dezastru care ar fi reprezentat de ieșirea Marii Britanii fără acord, își va respecta promisiunea de a acorda cetățenilor europeni, și aici ne referim inclusiv la un număr mare de cetățeni români, aceleași drepturi pe care le au și la acest moment. Măcar o parte din efectele foarte negative care ar fi asupra cetățenilor noștri sau cetățenilor britanici, până la urmă e vorba de oameni care au familii, care au o viață. Deci e absolut normal să facem acest lucru. E vorba de drepturi de rezidență, drepturi sociale, adică e vorba de a considera un anumit tip de stat, România, ca rezidență. E foarte simplu, pentru că ei au avut statutul de cetățeni europeni. Și în cât timp ar trebui să se facă asta și pentru câți cetățeni? Bun, la noi nu e un număr foarte mare de cetățeni britanici, e vorba de exercițiu de solidaritate care trebuie să facem toate statele membre. Noi vom accelera lucrurile astea și eu până cred că... Până în martie. Da, până în martie vor fi acolo, asta cu siguranță. Ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, într-un interviu pentru Europa FM. Academia Americană de Film a anunțat nominalizările la Oscar. 8 lungmetraje concurează la categoria cel mai bun film. Ceremonia nu are deocamdată un prezentator anul acesta și se va desfășura pe 24 februarie la Los Angeles. Sonia Todoriu are detalii. And finally, here are the films selected as best picture nominees. Lungmetrajele The Favourite și Roma conduc topul nominalizărilor la cea de-a 91-a ediție a galei Oscar. Ambele filme au câte 10 selecții, printre care cel mai bun film al anului. În lupta pentru aceeași distincție au intrat mai multe filme ce au drept subiect relațiile interrasiale: Black Panther, Black Klansman și Green Book. Li se adaugă Bohemian Rhapsody, A Star Is Born și Vice. Succesul obținut de Roma consolidează poziția platformei de streaming Netflix, care devine astfel o forță majoră în cinematografia de prestigiu. Este pentru prima dată când Netflix a obținut o nominalizare la categoria cel mai bun film. Now, for performance by an actor in a leading role. Categoria cel mai bun actor pare să genereze o cursă foarte strânsă. Christian Bale, Bradley Cooper și Rami Malek sunt considerați favoriți. La categoria cea mai bună actriță, o nominalizare a obținut și Lady Gaga, care concurează alături de nume sonore precum Glenn Close sau Olivia Colman. La categoria cine lipsește pe lista nominalizaților, Timothée Chalamet în drama produsă de Amazon, Beautiful Boy, care a fost complet ignorată de membrii Academiei Americane. Jurnalul de dimineață Europa FM se încheie aici, îl găsiți și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Este cod galben de viscol până la ora 10 în 7 județe: Caraș-Severin, Mehedinț, Gorj, Vâlcea, Argeș și nordul județelor Dâmbovița și Prahova. În vestul și sud-vestul țării va ploua, izolat se va forma polei. În rest, vremea se încălzește cu maxime astăzi între minus 3 și plus 12 grade. Vreme caldă și în București cu cel mult 7 grade. Alexa, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Serena Williams a fost eliminată în sferturile de finală ale Open-ului Australiei. După ce a trecut de Simona Halep, fosta lideră mondială a cedat în fața Carolinei Plișcova. Cehoaica a câștigat primul set cu 6-4, l-a pierdut la mare luptă pe al doilea cu același scor, iar în decisiv a triumfat uluitor cu 7-5 după ce a fost condusă cu 5-1 și a salvat 4 mingi de meci în total. Ea a câștigat așadar 6 game-uri la rând, 3 pe serviciul Serenei. Meciul a durat 2 ore și 12 minute. În semifinale, Plișcova o va întâlni pe Naomi Osaka, învingătoare după doar o oră și 10 minute în fața Elinei Svitolina, 6-4-6-1. Japoneza de 21 de ani este în acest moment lideră mondială, a devansat-o pe Petra Kvitova, care o detronase ieri pe Simona Halep. Amintim, în cealaltă semifinală de la Melbourne, Kvitova o va întâlni pe revelația ediției, americanca Danielle Rose Collins. CFR Cluj a învins-o cu 2-0 pe Ludogoreț Razgrad într-un amical jucat în Antalya. Cosmin Moții, Adi Popa și Claudiu Cheșero au fost titulari la campioana Bulgariei. Fundașul maghiar Adam Lang a deschis scorul în minutul 17, iar George Gane a marcat în repriza secundă primul său gol pentru ardeleni. Fiul în vârstă de 19 ani al fostului internațional Ionel Ganea a ajuns la Cluj vara trecută de la echipa de tineret a lui AS Roma, însă până acum nu a debutat în Liga 1. Aseară CFR a început cu Jesus Fernandez în poartă, fundași Manea, Lang, Vinicius și Camora, la mijloc Djokovic, Ioniță și Bordeianu, iar în ofensivă Deac, Țucudean și Omrani. Campioana în titlă va juca următorul amical vineri cu echipa slovacă Trenzin. În precedentele meciuri de pregătire a remizat 0-0 cu Vorsk la Poltava și a învins-o cu 2-1 pe FC Zürich. Să mai spunem că tot ieri Politehnica Iași a fost învinsă cu 2-0 de Dinamo Zagreb. Da, acum de-abia aștept să văd înregistrarea meciului Sărinei cu Plișcov. De fapt, nu tot meciul, că nu-mi arde de tot meciul, dar setul decisiv e categoric de văzut. Nu, domne, că până acolo e o construcție și o prăbușire, trebuie văzut tot cum. Da, eu zic să vezi și toate meciurile Plișcovii de până atunci, ca să înțelegi cum a ajuns în faza asta. Cum și-a început cariera de la copii și juniori, da. Cum spuneam, Simona a fost devansată și de Naomi Osaka, iar dacă Plișcova o învinge pe Osaka în semifinale, o depășește și Plișcova, dar mă rog, acum, adică sincer, știi cum e... Sincer să fiu, eu cred că toate discuțiile astea sunt totalmente inutile acum. Da, a fost cât a fost pe locul întâi, foarte bine a ieșit din turneu, vedem ce face de acum înainte. Acum ce să facem? Calculăm fost câte locuri coboare în fiecare zi? Păi de asta e hazul sportului în general, știi? Să faci socotiri, clasamente, combinații... E... Să știi că, la un moment dat, adică, de exemplu, dinamoiștii cred că s-au plictisit de chestia asta. Nici Rapidul nu cred că stă prea bine. Rapidul e pe locul întâi, îmi pare rău. Îmi pare rău, e de vreo 2 ani pe locul întâi și voi nu apreciați absolut deloc lucrul ăsta. Important e să găsești liga în care poți să fii pe locul întâi. Băi, știi ce mă gândesc? Acum că o să, cel mai probabil o să ajungem în liga a doua după sezonul ăsta și ăștia ne distrug stadionul. Înțelegi? Da. Adică fac orice ca să ne împiedice să fim mai buni de fiecare dată. FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7:14, căutăm și astăzi melodia cu care să dai deșteptarea unui prieten.